أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، evet değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, yine bugün yan yana geldik. Allahu Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Onun diniyle alakalı inşallah biz de bir şeylerden bahsetmeye çalışalım. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz ki bu dini en sağlıklı bir şekilde anlayan, kavrayan ve onu istenildiği şekilde tatbik eden, yaşayan topluluk selefi salihin. Bu dini en sağlıklı bir şekilde anlayan, yaşayan, tatbik eden selefi salihin. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çevresindeki insanlar, arkadaşlarıydı. Allahu Azze ve Celle onları insanların içerisinden seçmiş ve iman hususunda kendilerini sonradan gelenlere örnek yapacak bir topluluk olarak tarif etmiştir. Çünkü onlar, değerli arkadaşlarım, inançlarını ve amellerini hepinizin de bildiği gibi Risaletin ilk fışkırmış olduğu kaynaktan alıyorlardı. Risaletin ilk kaynağından alıyorlardı. Onlar vahyin inişine şahit olmuşlar. Bir takım mucizeler görmüş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dili ile de açıkça birçoğu cennetle müjdelenmiştir. Tezkiye edilmişlerdir. Onlar her hususta doğruya tabi olmuşlar ve doğrulukları sebebiyle de İnanın binlerce insanın hidayetine vesile olmuşlardır. Yani öyle bir mükemmel din yaşıyorlar ki, öyle güzel bir örnek sergiliyorlar ki kendi etrafındaki kimselere, bunlar ister dostları ister düşmanları olsun, inanın bu yüzden bu halleri binlerce insanın hidayetine vesile olmuş. Ve yine onlar, değerli arkadaşlarım, Kur'an'ın ve sünnetin açık ve net mesajına göre kurtulacak olan taifenin kendilerini örnek alacağı bir taife olarak anlatılmışlardır. Diğer bir ifade ile onlar, Kur'an'ın sünnetin ifade ettiği şekliyle kurtulacak taifenin kendilerini adres göstereceği, kendilerini adres olarak alacağı insanlar olarak tarif edilmiştir. Öyleyse elbette ki hiç şüphe yok ki kurtuluş yolu o insanların, yani topluluk olarak o insanların takip ettiği yolu takip etmektir. Kurtuluş ancak ve ancak böyle mümkündür. Yani eğer bir topluluk taklit edilecekse, tabiri caizse, veya peşinden gidilecekse, örnek alınacak ise, şüphesiz ki bu sahabedir. Yani selefi salihin dediğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dostları ve arkadaşlarıdır. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında Nisa suresi 115. ayeti celile bakın ne buyuruyor orada. Rabbimiz buyuruyor ki وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ السَّب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسُلِّهِ جَهَنَّمَا وَسَاءَتْ مَس۪يرًا. Her kim hüda beyan edildikten sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola saparsa onu girdiği o yolda bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yeridir. Nisa suresi 115. ayeti celile. Değerli arkadaşlarım, Allahu Azze ve Celle'nin bu açık ve net mesajından anlaşılıyor ki hidayet yolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından beyan edildikten sonra, yani o anki insanların anlayabileceği ve kavrayabileceği bir şekilde hidayet yolu peygamber tarafından izah edildikten sonra, kim peygamberin beyan ettiği o şekle muhalefet eder ve müminlerin ilk halkası olan sahabe var ya, işte onların yolundan ayrılırsa, ona ters hareket ederse, onu girdiği o yola bırakırız. Hani hidayet üzere değildi de o sapıklıktan hidayete girmişti ya, o hidayet üzere olmadığı o anki yola bırakırız, onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yeridir. Şimdi burada değerli arkadaşlarım, eğer dikkat ettiyseniz ayeti celilede müminlerin ilk halkası dediğimiz sahabeden bahsediyor. Selefi salihinden bahsediyor. Yani yol olarak, yordam olarak, menheç olarak, topluluk olarak kendilerini örnek alacağımız sahabeden bahsediliyor. Kim onların yolundan, yani müminlerin yolundan başka bir yola sülük ederse onu döndüğü yola bırakır ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yeridir. Burada altını tekrar tekrar çizelim değerli arkadaşlarım. Burada sahabelerden, yani müminlerin ilk halkası olan Allah Resulü'nün arkadaşlarından bahsediyor. O yoldan kesinlikle iman ettiğini söyleyen bir kimse ayrılamaz. Veya diğer bir ifadeyle iman ettiğini söyleyen bir kimse mutlaka o topluluğu örnek almaları gerekir. Mutlaka o topluluğu örnek almaları gerekir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların anlayabileceği şekilde meseleleri anlatıyor. Onların kavrayabileceği şekilde, onların kendi aralarındaki örflerine göre meseleleri izah ediyordu. Ve neticede, biraz sonra da okuyacağımız hadisi şerifte de adres o insanlar gösterilmiştir. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadisi şeriflerinde, ki bu hadis Avf İbni Malik radıyallahu anhudan geliyor. Buyuruyorlar ki Peygamberimiz burada, Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Yahudiler kendi dinleri ile alakalı 71 fırkaya bölünüyorlar. Ve diyor ki Allah Resulü bunlardan bir taifesi kurtuldu, yani cennetlik oldu, gerisi ateştedir diyor. Ondan sonra Hristiyanlardan bahsediyor. Diyor ki onlar da 72 gruba ayrıldılar, fırkaya ayrıldılar. 72 bölük oldular. Bunlardan da bir taifesi kurtuldu. Gerisi cehennemliktir diyor. Ve kendi ümmetinden bahsederek nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki benim şu ümmetim de 73 taifeye bölünecektir. Şimdi burada altını çizerek ifade edelim. Güzel anlaşılması açısından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değerli arkadaşlarım ümmeti ifadesiyle ben de Müslümanım, ben de Muhammed'in ümmetindenim, ben de inanıyorum diyen insanlardan bahsediyor. Bunların 73 gruba, 73 taifeye, diğer bir ifadeyle 73 fırkaya bölüneceğinden ve ne yazık ki bu ümmetten de bir taifenin kurtulacağını, gerisinin ise ateşte olacağını anlatıyor. ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çevresindeki sahabelerinden menhum ya Resulallah, o kurtulacak olan taife kimdir? Hemen bu soruyu yöneltiyorlar peygamberimize. Hadisi hatırlarsınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı ma'ana aleyhi ve ashabi. O kurtulacak olan taife benim ve ashabımın yolu üzere gidenlerdir. Benim ve ashabımın yolu üzere gidenlerdir. Şimdi burada sanki bir takım insanların anladığı gibi Resulullah'ın bir farklı bir yolu, sahabenin de farklı bir yolu varmış gibi efendim zorlanarak böyle bir anlayış çıkarmaya çalışıyorlar. Halbuki kesinlikle burada anlatılan kurtulacak olan taife benim ve ashabımın, yani beraber birlikte yürümüş olduğumuz bu yolda yürüyenler kurtulacaktır. Değilse haşa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolu farklı, sahabenin yolu farklı diye bir şey kesinlikle böyle bir şey söylenemez. Benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu şu yolda yürüyenler kurtulacaktır. Burada da gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım, hadisin efendime söyleyeyim yerleri, numaraları zikrediliyor. Burada da görüldüğü gibi kurtulacak olan taife o topluluk olarak bize gösteriliyor. Dolayısıyla kim kurtulmayı istiyor? Kim Allah'ı razı etmek istiyor? Kim cenneti, cemalullahı kazanmak istiyorsa işte bu adrese başvurmaları gerekir değerli arkadaşlar. Yani inancında ve amelinde mutlaka ve mutlaka sahabenin inancına, sahabenin yaşantısına ne yapacaktır? Başvuracaktır. Çünkü adres o gösteriliyor değerli arkadaşlarım. Hatta ve hatta Bakara suresindeki şu ayeti celileye dikkat ederseniz değerli arkadaşlarım, فَاِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا. Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayet bulurlar diyor bak. Şimdi bu ayeti celilede ayetin muhatabı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu Resulullah'a inen bir ayeti celiledir. Burada Allahu Azze ve Celle demiyor ki bakın, senin iman ettiğin gibi iman ederlerse kurtulurlar demiyor bak. Burada cem'i bir ifade kullanılarak فَاِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا. Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayet bulurlar. İşte Bakara suresindeki bu ayeti celilede de anlatıldığı gibi değerli arkadaşlarım, inancında ve amelinde o topluluk kendisinden sonra gelen insanlara kurtuluş olarak, yani kurtuluş yolunu tarif eden bir topluluk olarak gösteriliyor. Yine İrbat bin Sariye radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben size dinleyip itaat etmenizi emrediyorum. Dinleyip itaat etmenizi emrediyorum. İçinizde yaşayanlar ileride birçok ihtilaflarla karşılaşacaklardır. Ömrü olanlar ileride birçok ihtilaflara şahit olacaklardır. Sizler benim ve benden sonraki raşit halifelerin yolundan ayrılmayın. O yola azı dişlerinizle sımsıkı sarılın. Aman ha, sonradan meydana gelen işlerden sakının. Çünkü bunlar dalalettir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadis-i şerife de eğer dikkat edersek, Tirmizi'de, Ebu Davud'da, İbn-i Mace ve Ahmed İbn-i Hanbel'in müsnedinde zikredilen bu hadiste de anlatılan değerli arkadaşlarım, Allah Resulü kendisine Rabbisinin vahyedişi ile ilerideki problemleri, yani ileride birçok ihtilafların, birçok ayrılığın söz konusu olacağını bildiriyor. Ve burada kurtulmak isteyenlerin, doğru yolu efendime söyleyeyim, bulmak isteyenlerin, felah bulacak olan kimselerin, benim ve benden sonraki Hulefai Raşidin dediği, yani Raşid halifelerin yoluna azı dişlerinizle sarılın. Yani çıkacak olan ihtilaflı meselelerde ölçü olarak bu taifeye Bakın, bunların inancını ve amelini kendinize inanç ve amel edinin. Sonradan çıkan, ki özellikle başka hadislerde de anlatıldığı gibi, din adına sonradan ihdas edilen şeylerden uzak durun. Çünkü sonradan din adına çıkarılan şeyler bid'attir. Kullu bid'atın dalale. Bütün bid'atler dalalettir. Kullu dalaletin finnar. Bütün dalaletler de cehennemdedir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli arkadaşlarım, bu ve emsali hadisi şeriflerin bizlere vermiş olduğu mesajı gayet açık ve nettir. O da dinini yaşamak isteyen kim olursa olsun, ister bir fert olsun, ister bir cemaat, bir topluluk olsun, bu kimselerin kurtuluşu ancak ve ancak Allah'ın Resulü'nün kendilerine ilk elçilik yapmış olduğu sahabenin yoluna uymakla mümkün olacağı anlatılıyor. Bunun mesajı budur. Mesaj gayet açık ve nettir. Allahu Azze ve Celle aynı noktaya işaretle yine Kerim kitabında bakın ne buyuruyor. Bakara 137. Devamı olduğundan biraz önceki ayeti celile ile beraber zikredeceğiz. Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Yok. Eğer bundan yüz çevirirlerse onlar muhakkak ki ayrılık ve düşmanlık içerisindedirler. Görüyor musunuz değerli arkadaşlarım? Yani inançta olsun, amelde olsun, asr-ı saadet herkes için en güzel örnek alınması gereken bir devirdir. Bize Allah'ın kitabı ve peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz sünneti bize bunu anlatıyor. Adres orası gösteriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hatırlayacağınız gibi bir hadisi şeriflerinde ümmetimin en hayırlısı benim asrımda yaşayanlardır. Yani en hayırlı dönem benim dönemim. Ondan sonraki gelen tabiindir. Ondan sonraki gelen tabi, etbe-i tabiindir. Yani sahabe devri en hayırlı devirdir. Ondan sonra gelen tabiin devri ve ondan sonra gelen etbe-i tabi, tabiinlere tabi olanların devridir. Hadis bildiğiniz gibi Buhari'de zikrediliyor. Evet değerli arkadaşlarım, bir önceki hadisi şerifte de zikredildiği gibi içinizde yaşayanlar ileride birçok ihtilaflarla karşılaşacaklardır diyor. Sizler o zaman benim ve benden sonraki hidayete ermiş raşid halifelerin yolundan ayrılmayın. Bu ifade adeta değerli arkadaşlarım ihtilaf ve ayrılık gibi gayri İslami arızalarda o topluluk ihtilafı çözme olarak bir adres gösteriliyor. Benden sonra ihtilaf olacaktır. Ne yapılması gerektiğini topluluk olarak, camia olarak onlar tarif edilerek onların yolundan gidilmesini anlatıyor değerli arkadaşlar. Bu ise devamlı anlattığımız gibi, devamlı ifade ettiğimiz gibi ihtilaf anında Kur'an'a ve sünnete müracaat etme kaidesine aykırı değildir. Buradaki anlatılmak isteneni güzel anlamamız gerekir. Bununla şunu demek istiyor İslam. İnananlar ihtilaf anında Kur'an'ı ve sünneti sahabenin anladığı manada anlamak, sahabenin yaşadığı manada yaşamak, ihtilaflarını onlarda çözerek halletme mecburiyetindedirler. Yani herkesin Kur'an ve sünnet dediği şu ortamda hala ihtilaf, öyle mi? Hala bir ayrılık, bir parçalanma söz konusu. Burada ortaya çıkan iki önemli arıza var. İki önemli problem var. Birincisi, herkes Kur'an ve sünnet diyor. Bu iddiasında birincisi ya samimi değil, yani sadece diliyle kitap ve sünnet diyor ama inancını ve amelini kitaba sünnete götürmüyor. Ya böyle bir problem var. Ya da ikinci olarak, işte bu hadislerde anlatıldığı gibi, ya da kitabı ve sünneti asr-ı saadetteki sahabenin anladığı gibi anlamıyor. İki problem vardır. Yani meselelerini kitapta, sünnette çözemeyenlerin iki yönlü problemleri vardır. Birincisi, ya kitaba, sünnete vukufiyetleri kısırdır. İddia ettikleri gibi efendim inançları ve uygulamaları Kur'an'dan ve sünnetten değildir. Ya da Kur'an ve sünnetten kafalarına göre bir delil getirdiklerinde onu sahabenin anladığı gibi, yaşadığı gibi yaşamama. Problem bu. Burada anlatılan budur. Evet. Sırası gelmişken değerli arkadaşlarım, zikretmekte inşallah fayda vardır. Öyleyse birileri kalkıp da Kur'an'ın ve sünnetin en güzel şekilde anlatıldığı, anlaşıldığı ve sahabenin de bundan anlayarak imanın arttığını, eksildiğini, amelin imandan olduğunu kabul etmiş ise, kabul etmelerine rağmen kimse kalkıp bunların hilafına bir şey söyleyemezler. Yeri gelmişken bu problemlere de parmak basmak gerekir. Yani madem ki adres orasıdır, madem ki kurtulacak taifenin kendilerini örnek alacağı insanlar sahabedir, her meselemizi o topluluğa götürme, onların anladığı manada anlama mecburiyetimiz vardır. Kur'an'ın, sünnetin en güzel şekilde anlandığı devir, anlaşıldığı devir o devirdi. Yaşandığı devir o devirdir. Anlamasaydılar, yaşamasaydılar, Allah onları hayattayken cennette müjdelemezdi değerli arkadaşlar. Onlar bize, diğer bir ifadeyle gelecek insanlara örnek gösterilmezdiler. Öyleyse her konuda örnek, önder o topluluktur. Fert olarak, şahıs olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir örnek, ama topluluk olarak, camia olarak örnek sahabelerdir. Örnek sahabelerdir. Amel imandandır demişler ise bu kimseler, iman artar ve eksilir demişler ise bu kimseler, öyleyse bundan sonra, onlardan sonra gelecek kimselerin bunun hilafına bir şey söylemeleri kesinlikle kabul edilmez. Kesinlikle kabul edilmez. Yine Kur'an'ın ve sünnetin en güzel anlaşıldığı, yaşandığı, o topluluğun haber verdiği gibi üzerinde ittifak ettikleri şekliyle namazın terki küfür olarak anlatılmış ve hatta hatırlarsınız Tirmizi'deki bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının cem'isi namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür görmezlerdi. Yani böyle demişler iseler, onlar indinde, onlar nazarında bu mevzu üzerine ittifak edilmiş, icma edilmiş ise onlardan sonra gelen kimseler kalabalığı sayısı ne kadar olursa olsun onlara muhalif bir fetva vermeleri kesinlikle kabul görmez. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi bu konuda icma etmişse onlardan sonra gelenlerin bunun hilafına bir şey söylemeleri kesinlikle kabul görmez. Ve ayrıyeten namazın terkiyle ilgili bilgi sahabenin hepsi tarafından bilinirken, bu hususta da icma varken, sonradan gelenler arasındaki ayrılık da bu icmaya zarar vermez. Sonradan gelenlerin icması bile kesinlikle ona zarar vermez. Hulasa değerli arkadaşlarım, daha birçok mesele var ki sahabenin o konuyu Kur'an'dan ve sünnetten nasıl anladığı, nasıl yaşadığı açık bir şekilde ortadayken sonradan gelenlerin muhalefeti kesinlikle buna zarar vermez. Bizim örnek alacağımız topluluk bunlar olmalıdırlar. Buraya hasreten işaret etmek istiyorum. Sonradan gelen kimselerin ilmi irfanı, sayısı adeti ne olursa olsun, değil mi ki söyledikleri söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının sözlerine muhalif, kesinlikle biz bunu kabul edemeyiz. Kesinlikle bu kabul edilemez. Sünnete ittiba hususunda bu insanların göstermiş oldukları önem, göstermiş oldukları ehemmiyet gerçekten gıpta edilecek bir derecededir değerli arkadaşlarım. Bunları saymakla inanın bitiremezsiniz. Yani ne sayfalarımız buna yetebilir, ne de saatlerimiz buna yetebilir. Ancak örnek olması açısından gelin o asr-ı saadete uzanarak Allah'ın Resulü'nün mektebinde yetişmiş, onun güzide sahabelerinden bir iki tane konuyla ilgili misal verir isek, bu kimselerin neden kendilerinden sonra gelenlere örnek olarak gösterilen bir taife olduğunu anlamış olacaksınızdır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için ilim dağarcığı dediği kimse. Bakınız ne buyuruyor. Sizden her kim bir yol izleyecek olursa, bir sünnet izleyecek olursa diyor, ölmüş olanların sünnetini takip etsin diyor. Ölmüş olanların sünnetini takip etsin. Çünkü hayatta olanın fitneye düşmeyeceğinden emin olamazsın. Sözünü ettiğin bu ölmüş kimseler ise diyor, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Yani ölmüş kimseden kasıt, kendi devrinizde, kendi asrınızda sizden önceki ölen insanlar değildir. Ölmüşlerden kasıt ne yapıyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır diyor. Bunların yolunu izleyin diyor. Onlar bu ümmetin en faziletlileri, en iyi kalplileri, en derin bilgilileri ve yapmacıya sapmaktan ve böylece kendilerini külfetlere sokmaktan en uzak olan insanlardı diyor. Yani onlarda yapmacık yoktu. Onlar kendilerini zorlanarak bir takım külfetlere sokmuyorlardı. Onlar vasat bir ümmettiler. Onlar vasat bir yol takip eden kimselerdi. Onun için onların yolunu izleyin diyor. Bunlar diyor Allah'ın peygamberine arkadaş olmaları ve dinini dimdik ayakta tutmaları için seçtiği bir topluluktu. Bunları Allah seçip ona Allah Resulü'ne arkadaş etti. Onların faziletlerini bilip kabul ediniz diyor. Ve onların izlerinden gidiniz. Elinizden geldiği kadar onların ahlakları ile ahlaklanınız ve onların dinlerine sarıldıkları gibi siz de dininize sarılınız. Yani onlar nasıl dinlerine sarılıyor idiyse siz de dininize sarılınız. Çünkü onlar dosdoğru bir yol üzereydiler diyor. Abdullah İbni Mesud. Ve yine diyor ki Abdullah İbni Mesud sünnete tabi olunuz diyor. Bid'at çıkarmayınız diyor. Bu size yeter diyor. Yani sünnet size kifayet eder. Bid'atlerle uğraşmayınız diyor. Cenneti kazanmak için sünnette her şey tarif edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde buyurduğu gibi size cennete yaklaştıracak her şeyi anlatmışımdır. Ve yine size cehennemden uzaklaştıracak ne var ise onu da anlatmışımdır. Sizi gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol üzerinde bıraktım diyor. Bu ifadelerin ilk muhatabı insanlar sahabelerdi değerli arkadaşlarım. Onun için ki sahabe de bizlere bunu anlatıyor. Yani sünnete tabi olunuz diyor. Bidat çıkarmayınız diyor. Sünnet size yeter. Bu size kifayet eder diyor. Evet. Daha birçok sözleri var ama hava sıcak, dersimiz uzamasın diye başka sahabelerden de birer tane örnek vereyim ve dersiniz inşallah son bulsun. İbni Abbas radıyallahu anhu, bu güzel sahabi de bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinde yetişmiş hoş insanlardan bir tanesidir. İbni Abbas radıyallahu anhu sünnete karşı Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhu'nun sözleriyle karşı çıkana şöyle cevap veriyor. Yani İbni Abbas sürekli anlattığımız gibi bir mevzudan bahsediyor. Allah Resulü böyle dedi, Allah Resulü böyle yaptı derken birileri Ebu Bekir ve Ömer ise şöyle dedi, şöyle yaptı diye karşılık veriyorlar. İbni Abbas burada ne diyor biliyor musunuz? Subhanallah diyor. Bu gidişle kafanıza semadan taş yağmasından korkarım diyor. Ben size Allah Resulü dedi, yaptı diyorum. Siz ise Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Şimdi düşünün bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize örnek gösterdiği bu topluluğun sünnete verdikleri öneme, ehemmiyete bakın. Yani onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu sünnetine en güzel şekilde sarılan insanlar. Onun için onlar bize adres gösteriliyor. Farkındaysanız kendi aralarında bile Allah Resulü'nün sözünden, Allah Resulü'nün fiilinden bahsedilirken birileri bu ümmetin Resulullah'tan sonra en hayırlı olan şahsiyeti Ebu Bekir ve Ömer böyle derdi, böyle yaptı demesine rağmen İbn Abbas'ın sözleri kafanıza taş yağmasından korkarım. Ben size Allah Resulü dedi diyorum, Allah Resulü yaptı diyorum. Siz Ömer dedi, Ebu Bekir dedi diyorsunuz. İşte o insanlar sünnete bu şekilde değer veriyordular. Ve biraz önceki Abdullah İbni Mesud'un sözünü tekrar hatırlayalım. Siz sizden öncekilerin yoluna sarılın. Çünkü onlar Allah'ın dinini en güzel şekilde yaşıyorlar. Onlar yapmacıya sapmıyorlar. Onlar kendilerini zorlanarak herhangi bir külfete sokmuyorlar. Vasat bir ümmetin yolcuları. Onun için onların yolunu izleyin diyor. Evet. İbni Ömer radıyallahu anhu, Salim bin Abdullah bin Ömer'den şöyle diyor: ben diyor İbni Ömer ile birlikte mescitte otururken Şamlı bir adam gelerek İbni Ömer'e temettü haccından sordu. İbni Ömer şöyle cevap verdi: güzeldir, hoştur. Temettü haccından bahsediyor. Güzeldir, hoştur. Bunun üzerine adam, fakat senin baban bunu yasakladı diyor. Yani Ömer'den bahsederek, ama senin baban bunu yasaklardı diyor. İbni Ömer, yazıklar olsun sana. Babam bunu yasaklamış olabilir diyor. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış ve böyle emretmiştir. Peki sen babamın sözünü mü alırsın, yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü mü alırsın? Adam, elbette ki Resulullah'ın emrine uyarım dedi. İbni Ömer ise o zaman git diyor. Daha lafı sözü uzatmaya gerek yoktur. Görüyor musunuz değerli arkadaşlarım? Yani en yakınları, babaları dahi olsa, değil mi ki sünnete ittiba söz konusu, hemen orada ne yapıyorlar? Gerçek ne ise bunu söylemekten imtina etmiyorlar. Bunu söylemekten çekinmiyorlar. Bunu söylemekten korkmuyorlar değerli arkadaşlarım. Yani en yakın babası da olsa olabilir diyor. Benim babam bunu yasaklamış olabilir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmıştır, böyle emretmiştir. Sen hangisini alırsın? Allah Resulü. Öyleyse hiç gerek yok, başka sözü uzatmaya gerek yoktur diyor. Evet. Yine adamın birisi İbni Ömer radıyallahu anhu'nun yanında aksırdı. Ve elhamdülillah ve selamu ala Resulullah dedi. Elhamdülillah ve selamu ala Resulullah dedi. Bunun üzerine İbni Ömer dedi ki, ben elhamdülillah ve selamu ala Resulullah böyle diyor muyum dedi. Yanındaki insana, yani ben afsırdığımda böyle bir şey söylüyor muyum? Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de zamanında sadece elhamdülillah derdik diyor. Yani burada kötü bir söz olmayan, yani Allah Resulü'ne salavat getirmenin o sünnette olmayan şeye eklenmesine bile ne yapıyor? Bakın, karşı çıkıyor. Yani orada söylenmesi gereken şey elhamdülillah. Ve selamu ala Resulullah. Onu ekleyemezsiniz. Buna ne yapıyor? Karşı çıkıyor. Çünkü bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler. Vahiy nasıl indiyse öylece bunu telaffuz ettiler. Bunu bu şekilde öğrendiler. Ona kesinlikle bir şey katamazlar. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir duasında ya nebiyyike ifadesi ya resulüke ifadesi birbirine hemen hemen yakın olmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben nebiyike dediysem sen resulüke demeyeceksin. Yani ben nasıl ifade ettiysem öyle ifade edeceksin diye çevresindeki sahabelerinden bir tanesine bu yönlü nasihatte bulunuyor. İşte bu da gösteriyor ki İbni Ömer de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinde yetişmiş, öğrenmiş. Değil mi ki bir kelimeyle de olsa oraya bir ziyade söz konusu, bunu kesinlikle kabul etmiyorlar. Elhamdülillah. Vesselamu ala Resulillah. Öyle bir şey yoktur. Bu da bize bu insanların, değerli arkadaşlarım, sünnete olan ittiba hususundaki güzelliklerini anlatıyor. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh şöyle diyor: ey insanlar, ilim kaldırılmadan önce ilmi öğrenmeye bakınız. Şunu iyi biliniz ki ilmin kaldırılması ilim ehli olan kimselerin gitmesiyledir. Bidatlerden, bidat ortaya koymaktan ve aşırılıktan sakınınız. Siz eski halinize uymaya çalışınız. Yani bunun bidayetinde bu dinin en eski hali olan, ilk kaynağından fışkıran o dönem vardı ya, oraya uymaya çalışın. Bidatlerden, yani sonradan ihdas edilen şeylerden uzak durun. Çünkü bunlar sizi saptırırlar. Huzeyfe radıyallahu anhu'dan gelen bu husustaki bir rivayette Huzeyfe şöyle buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ibadet diye yapmadığı bir şeyi siz de ibadet olarak yapmayınız. Yani bir ibadet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin yaptığı şeydir. Bakın bir kişiden bahsetmiyor. Dikkatinizi çekerim. Allah Resulü'nün ashabından bahsediyor. Komplesinden bahsediyor. Çünkü diyor önce gelen sonra gelecek olana söyleyeceği bir şey bırakmamıştır. Ne kadar net güzel ifadeler. Önce gelenler sonradan gelecek olanlara bir şey bırakmamıştır. Onun içindir ki ilim ehli sonradan din adına bir şeyler yapanları tenkit ederlerken derler ki sizin bu yapmış olduğunuz şey Allah Resulü zamanında neden yapılmamıştır? Onlar bizden daha çok sevaba koşuyordular. Onlar bizden daha çok sünnete ittibayı seviyordular. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda daha güzel yürüyordular. Eğer bu yaptığınız şey meşru olsaydı vallahi bizden önce onlar yaparlardı diyor. Örneğin bir kabirde Kur'an okuma meselesi olsun. Diğer sair mevzularda eğer böyle bir şey olmuş olsaydı onlar bizden önce yaparlardı diyorlar. Yapmadıysalar siz de yapmayacaksınız. İşte burada buna da işaret ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ibadet diye yapmadığı bir şeyi sakın siz ibadet olarak kabul etmeyin ve yapmayın diyor. Çünkü önce gelen sonra gelecek olana bir şey bırakmamıştır. Ne yapacağı da ne söyleyeceği bir şey bırakmamıştır. Hatırlarsınız ayeti celilede el yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin dininizi tamamladım. Tamamlanan bir din sonradan gelenler için sadece ve sadece araştırılır, soruşturulur, kendisine ittiba edilir. Ama bu ümmet cahillikleri yüzünden sonradan gelen bu ümmetin hemen hemen kısmı azamı sanki dinde bir noksanlık varmış gibi yeni yeni şeyler icat ediyor. Halbuki bu din tamam. Bu dinde irili ufaklı her şey tarif edilmiş. Sonradan gelene düşen onu araştırıp soruşturup ona ittiba etmesidir. Onun noksan taraflarını tamamlamak için gayret etmeyecektir. Çünkü onda noksan bir şey yoktur. Dinde noksan bir şey yoktur. Bu tavırlardan uzak duracaksınızdır. Önceden gelenler, sonradan gelecek olanlara söyleyecekleri, yapacakları bir şey bırakmamıştır. Evet. Ey alimler topluluğu, Allah'tan korkunuz, sizden öncekilerin izlediği yolu izleyiniz. Alimlere bile bunu söylüyor. Sizden öncekilerin yolunu izleyiniz diyor. Ömer radıyallahu anhu şöyle buyuruyorlar. Ey insanlar! Din üzerinde kendi görüşlerine göre hareket edenleri kötüleyiniz, zemmediniz diyor. Dinle alakalı diyor, kafalarına göre, kendi görüşlerine göre, kendi mantıklarına göre bir şeyler anlatanları, izah edenleri kötüleyiniz diyor. Onları zemmediniz diyor. Ben bile diyor, kendi görüşümle hareket ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine karşı geldiğim bir gün vardı diyor. Bunu yaparken de haktan ayrılmamak niyetiyle. Yani benim niyetim her ne kadar halis de olsa bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Cendel meselesini anlatıyor herhalde ki hadisin devamında bu anlatılıyor. Ben kendimi haklı zannediyorum ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demiş, bir şey söylemiş, bir hususta karar almış ise sizin her ne kadar aklınıza, mantığınıza ters de gelse, uygun da düşmese Peygamber söylemiştir. Aklınıza, mantığınıza terstir diye sakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı, söylediği, tarif ettiği bir şeyi kesinlikle şey yapmayınız diyor. Ve onun sünnetine muhalif söz söyleyenleri görüşlerine göre zemmediniz, kötüleyiniz diyor. Evet. Yine devam ediyor bir sözlerinde diyor ki sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu fetvalar ve koyduğu hükümlerdir. Şunun bunun yanlış olabilecek rey ve görüşlerini sünnet yapmayın diyor. Ömer bu sözü söylerken elbette ki Ömer'in konuştuğu, kendilerine hitap ettiği o topluluk elbette ki bu topluluktan hayırlı bir topluluk. Öyle mi? Biraz önceki hadiste Allah Resulü en hayırlı nesil benim asrım. Ondan sonrakiler, ondan sonrakiler. Ama bakın Ömer radıyallahu anhunun kendilerine hitap ettiği o hayırlı nesil olmalarına rağmen onlara hitap ettiği şekle bakın. Sünnet diyor. Allah Resulü'nün verdiği fetvalardır. Koyduğu hükümlerdir. Sakın ha şunun bunun yanlış olabilecek görüşlerini, reylerini kendinize sünnet etmeyin. Kendinize sünnet edilmeyin. Evet. Abisa bin Rabia'dan dedi ki ben Ömer İbni Hattab'ı Hacer-i Esved'i öperken ve bu arada şunları söylerken işittim diyor. Ey Karataş diyor, ben senin ne fayda ne de zarar vermeyen bir taş olduğunu çok iyi biliyorum. Yani ben seni bundan dolayı öpmüyorum. Sen ne fayda verirsin ne de zarar. Ama ben gördüm ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni öpmüş diyor. Allah Resulü'nü seni öperken gördüğüm için ben seni öpüyorum. Yoksa senden ben ne fayda bekliyorum ne zarar bekliyorum. Görüyor musunuz? Sünnete karşı bu insanların ortaya koydukları değerli ittibayı. Ali İbni Ebu Talib şöyle buyuruyor. Diyor ki eğer din şahsi yorum ve görüşlerle olmuş olsaydı bana göre meslerin altına mes etmek üstüne mes etmekten daha iyidir. Yani akılla, mantıkla hareket etmeyin. Bu din akıl, mantık dini değildir. Hani derler ya çevremizde, din akıl dinidir, mantık dinidir. Hayır, hayır, hayır. Bu din akıl ve mantık dini değildir. Eğer bu din akıl ve mantık dini olmuş olsaydı, ben meslerimin üstünü değil, altını meshederdim diyor. Orası daha fazla kirleniyor. Görüyor musunuz? Ama ben gördüm ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meslerin üzerine meshediyor. Bitmiştir. Bitmiştir. Bu din aklın, mantığın yürütülerek karar vereceği bir din değildir. Aklının, mantığının kavrayamayacağı çok şeyler var. Aynen Buhari'nin kitabında zikrettiği gibi eğer diyor dikkat ederseniz diyor din sürekli akıl, mantık, rey, kıyas bunların hilafına şeylerden bahseder. Bunlardan bir tanesi de diyor hayızlı kadının namazı da orucu da terk edip ama orucu kaza edip namazı terk kaza etmemesidir diyor. Eğer akıl ve mantık yürütecek olsanız öyle mi? Namaz oruçtan daha şeydir. Öyle mi? Daha azim bir ibadettir. İkisi de terk ediliyor. Örneğin kadının hastalık halinde ki efendime söyleyeyim Ramazan'da eğer akıl ve mantık yürütecek olsak namazın oruçtan önce kaza edilmesi gerekir. Ama tam tersidir. İşte Buhari buna işaretle akılla, mantıkla, reyle, kıyasla bu işler olmaz. İslam bir şeyi belirledi mi iş bitmiştir. Büyük sahabi Ebu Derda radıyallahu anhu o da şöyle buyuruyor. Sen öncekilerin yolunu izlediğin sürece asla sapıtmazsın. Öncekilerin yoluna uyduğun müddetçe sapıtmazsın. Bunun tersi onların yolundan saparsınsa sen de sapıtırsın. Sen de sapıtırsın. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına namaz kıldırdı. Namazda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabılarını çıkarıp onları sol tarafına koydu. Namaz içerisindeyken Resulullah ayakkabılarını çıkarıyor ve sol tarafına koyuyor. Cemaat bunu görünce namazın içerisinde kendileri de aynısını yapıyor. Aynısını yapıyorlar. Allah Resulü namazını bitirince ayakkabılarınızı çıkarmanıza sizi sevk eden şey nedir? Niye siz çıkardınız? Onlar diyorlar ki senin ayakkabılarını çıkardığını gördük. Biz de onun için çıkardık diyorlar. Görüyor musun? Hele namaz bitsin bakayım. Neden? Niçin? Neye böyle oldu? Böyle bir sorgulama şudur budur yok. Hemen ittiba. Ve cevap veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki bana Cibril geldi ve ayakkabılarımda pislik olduğunu söyledi. Ben onun için çıkarıp kenara. Siz de camiye gelirken ayakkabılarınıza baksın, temizlesin. Eğer onda bir pislik veya tiskinilecek bir şey görürse onu silsin ayakkabılarıyla namaz kılsın. Yani ayakkabılarla da namaz kılınır. Tabii o zamanki mescitler bilindiği gibi tertemiz kumlar üzerinde namaz kılınıyor. Ayaklar temiz olduğu müddetçe ayakkabılarla namaz kılıyorlardı. Yani burada da gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere örnek olarak gösterdiği o topluluğun sünnete ittibasına bakın. Ve ta Abdullah İbni Mesud'un sözüne dönüyoruz. Onlar dinlerine nasıl sarıldıysa siz de dininize öyle sarılın. Biliyorsunuz cennet kolay kazanılmaz. Cennet öyle koltuklar üzerinde gerinleştirmeyle kazanılmaz. Cemalullah öyle ucuz kahramanlıklarla elde edilmez. Şimdi biz sünnete gücümüz nispetinde sahabenin uyduğu gibi sarıldığı gibi sarılma mecburiyetimiz var. Öyle işimize gelen yerlerini yapıp işimize gelmeyen yerlerini kenara bırakırsak olmaz bu. Hoşumuza giden yönlerini alır ve diğerlerini kenara bırakırsak olmaz bu iş. Allah Resulü'nün bir hadislerinde buyurduğu gibi İslam bir bohça gibidir. Dört cevanibinden de tutulması lazım. Yani dört elle sarılmamız gerekir. Dört tarafından da sarılmamız gerekir gücümüz yettiğince. Öyleyse sözü daha fazla uzatmaya gerek yok değerli arkadaşlarım. Allah Azze ve Celle bizlere, bizler için örnek göstermiş olduğu o sahabenin yolunu izleyen kimselerden olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuyla alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz değerli arkadaşlarım. Alabilirsiniz tabii ki.